365 podcast májusi kiadása, kivételesen ismét sikerült összehozni egy ilyen élőt. Ugyancsak hárman vagyunk, de élőben. A mackó gömbmikrofonját nézzük. Ami és tényleg olyan, a gömbmikrofonja. És olyan szép. És az van ráírva, hogy blue, és közben fekete. Igen, átverés, kérd vissza a pénzt. Perelünk, mert megtévesztő reklám. Na, félrevezetés. Igen, de... Kik vagyunk? Mink vagyunk? Miért vagyunk? Mink vagyunk. Bemutatkozunk, onnan indulunk. Várd, Dániel, Nes. Somosi László, Liquid. Géci Attila, Mackó. És melyik május, mert azt 2020? 2019 van. Na, legalábbis király. Reggel még az volt. És reméljük, hogy még májusban felkerül a mindenféle RSS feedekbe is a történet. Ezzel mindig el vagyunk. De azt mutassátok meg egyszerű, mit az kell csinálni. Hogy egyszer megmutatjuk, hogy a fájlba miket kell felülírkálni, aztán egyszer fogod megcsinálni, utána nem lesz kedved update-elgetni. Na, mindegy. Lényeg, hogy van podcast, ismét, ez már egy előrelépés. Ez egy komoly előrelépés. És vannak botrányok. Ez lesz a botránykaszt. Skandalkaszt. Skandalum. Basztolás. Néztük, hogy milyen érdekes dolgok voltak itt az elmúlt ilyen 2-3-4 hétben. És csak botrány. Csak botrány. Botrány hátán. Ennyi. És ezekről így... Jó hírénk nincsenek is igazából. Nem. Ez egy ilyen... De nem. Egyébként, ha megnézed, egyébként ezekről jó írni, és ezeket szeretik az emberek olvasni. Tehát ez mindig, a botrány az mindenhol beválik, úgyhogy én sajnálom, mint ahogy a Borderlands-es botrány végén írom, hogy remélem, hogy elmegy olyan szintre, hogy a kidugott kivel információk napvilágot látnak, mert annak lenne az igazi. De, és majdnem, fogunk ilyenről is beszélni egyébként, úgyhogy... Mert hogy kidugott kivel? A Quantic Dream-nél ez elő fog kerülni, ha nem is konkrétan. Én például most buktam be a mikrofont a dokkolóba, úgyhogy... Jaj, akkor te nyertél. Na, melyikkel kezdjük? Kezdjük a Star Citizen-nel. Citizen-nel. Aki nem olvasta volna azt a közepesen hosszú olvassa el. Ennyi, még itt főoldalon van. És akkor mehetünk is a következő. Ennyi volt. És akkor fősörüljük a címeket, és ennyi volt az egész. Játszatos, olyan még nem ott tartunk. Ugye nagyon röviden arról van szó, hogy ezek a jó emberek összegyűjtöttek, Robert Zurék játékosoktól közösségi finanszírozásba 240 valamennyi millió dollárt, meg még kázi, vagy nagyjából 50 milliót befektetőktől, közel 300, tehát így... Amit hogy tisztességes így, hollywoodi blockbustert lehet belőle forgatni. Azaz, ez Avengers kerül 300 millió dollárba egy Avengers epizód, vagy egy új Star Wars de film. De még hogyha egy picit hozzá kalapoztak volna, akkor a GT6-ot megcsinálták volna, mert ugye azt hiszem az 5 készült 500 millióból, vagy valami... Igen, ott voltak, sőt, a Destiny-re mondták igen. Annak idején, hogy tényleg, 500 millióba kerül, de én ezt nem akarom elhinni, hogy ez a játék 500 millió dollárba került, mert ez nagyon sok pénz, és ahhoz képest... Lehet, hogy van már benne ott a felsővezetőségnek is az éves bónusza, nem tudjuk. Nem tudom. Na mindegy, tehát azért a 300 millió dollár, mondjuk úgy, hogy elég sok mindenre elég. Tehát egy Avengers lehet belőle csinálni, amin dolgozik. De minden másra ott a Mastercard. 1300 ember, igen, minden másra ott a Mastercard. És ezek a jó emberek... Fizetett hirdetésünket hallottál. Ezek a jó emberek 7 éve dolgoznak ezen a játékon, és eltapsolták a pénzt. Tehát így 2017, csak nem is mostanra, 2017-re eltapsolták a pénzt. Ugye a Mesterhárman sörcsap, na, de a GTA csak egy új feature, mert hogy egy baromi nagy monitor előtt ülünk a podcastet általában, egy natúran egy mikrofon előtt szoktuk felvenni. Most egy padon. Egy padon kinn a valamelyik aluljáróban, vagy igen. Most már van előttünk monitor is, csak hogy konfirmoljam az előző információt, 265 millió dollár volt a GTA 5-nek a fejlesztési költsége, ami akkor a legdrágább játék volt ever. Jó, tehát akkor a GTA 5. És ebben a marketing, tehát ami, ez egy ilyen kombinált... Ugye egy, ha nem is azt mondom, hogy minden idők legkomplexebb open world környezete, de egy rendkívül... Tisztesen összerakod. Igen, egy nagyon, nagyon komoly, komoly open world játék, több platformon. Generációkon átívelő megoldásokkal. És itt nem is az a baj, hogy ez... hogy amit ígértek, és ha azt ebből a pénzből összerakták volna, akkor azt mondom, hogy igen, ennyibe kerül. Mert hogy megígérték a minden. Tehát itt a Peter Molyneux-i magasságokba emelkedtek, megkérdezted... Vagy inkább süllyedtek, attól süllyedtek, vagy mélységbe attól függ, honnan. Gyakorlatilag rákérdezett valaki valamire, lesz-e benne... Persze, hogy benne lesz. Kétszer akkora, mint amire kérdezték. Igen, az is, minden lesz benne. Minden is. És ehhez képest én soha nem játszottam vele. Nem is ez az a műfaj, amiben felesleges belefognom, mert... Sosincs vége. Sosincs vége, hanem ez az időmilliómosok játéka, ez a zsáner szerintem, akinek rengeteg elvaló ideje van ilyesmire, mert kétségtelenül izgalmas meg minden, meg jól is néz ki, ugye CryEngine az alapja az egésznek. De ugyanakkor nem készült el a játék, és... Vagy hát nem nagyon... az, amit ígértek, vagy amit terveztek, vagy akartak. Mert valami elkészült, mert modulok vannak. X éve alfa állapot, tehát valami szinte kész van benne. Valami készen van, és még tavaly előtt néztem, volt egy ilyen nagyon impresszív demójuk, amikor így elindultak egy űrállomásról, és leszálltak egy bolygóra, és az egész... Tehát így meg lehet benne csinálni, hogy... Ja nem, ez nem az. Igen, igen. Tehát tény, hogy valami készen van, de nem az van készen, amit ígértek. És úgy tűnik, hogy eljött az a pont, amikor akik ebbe pénzt tettek bele, a szó legszorosabb értelmében, kérem vissza, adjátok vissza a pénzemet című dolog. És ami az érdekes benne az, hogy a háttérben az áll, hogy ismételten, ahogy a BioWare-nél is, hogy a menedzsment nem tudta kezelni a fejlesztést. Vagy igazából csak egy embernek a maximalizmusa. A maximalizmusa, igen, a Roberts. Roberts, hogy az igen. Minden úgy, és csak úgy, hogy ő akarja. Tehát, ami pont attól szerintem nevetséges. Ő van lovaggá ütve egyébként? Az ultimás ember. Igen. Most nem fog beugrani, mert fáradt vagyok. Így van. Nekem se, de amíg beszéltek, addig megkeresem. Igen, ez a Wing Commander-es faszi a Chris Roberts. Én teljesen kezdem össze. Tehát az, amit így 18 évesen, vagy 20 pár évesen, így a régi 576-ból kiolvasott tudás, az így jött a fejemből, az így kezd kikopni. Nem tudom, hogy ti ezt megfigyeltétek-e már, hogy az ilyen 80-es évek gaming facts and tehát tények és adatok, ezek így kezdenek kikopni a fejből. Hát, nekem nincs, ami kikopjon. Tehát én... Valamennyire benne van, de természetes lévén, hogy azóta bejött 20 évnyi más adat. És fölülírja a régit. Mint vagy kiszorítja. Klasszikus viccben a professzor, aki... Richard Garriott. Ő ott volt két éve a Gamescom-on, pont ez a Game Dev Devcom-on volt előadása, csak éppen interjúnk volt máshol, úgyhogy nem tudtunk elmenni megnézni Richard Garriottot. Szóval, mint a... Robert Kristófra visszatérve, aki professzor, aki elhatározza, hogy az összes hallgatójának megjegyzi a nevét, és ahogy megjegyzi egy hallgató nevét, ugye elfelejti egy dinoszaurusz nevét. Ez hasonló, szerintem. Igen, ő a Wing Commander-es faszi. Ő tényleg ilyen maximalista ember, és elég sokat gondolhat magáról. Ő ugye elkövette azt, bizonyára már senki nem emlékszik rá, de volt egy Wing Commander film. Na, azt ő rendezte. Úgy döntött, hogy ő mindenhez ért. Filmrendező is. Olyan is lett a film. Az a film arról volt híres, hogy a kizárólag abból származott bevétele, hogy Freddie Prinze Jr. volt a főhőse. Igen, kizárólag, nem. Abból származott bevétele, hogy azelőtt debütált a Episode One trailer. Aha. És akkoriban még nem volt olyan nem ez az internet volt, nem az volt, hogy fölmész a YouTube-ra és megnézed a trailert, az emberek jegyet vettek ezért, hogy megnézzék a trailert, és a távoztak. Így van. Na, szóval ő régió szokásának megfelelően... Békebeli 90-es évek. Tulajdonképpen ugyanez történt, úgy döntött, hogy mindenhez értő, grafikus, karakterdesigner, zeneszerző, minden tud. Ennek megfelelően a játék az nem haladt, és ott áll, ahol áll. Kicsit felveti annak a kérdését, hogy ez mennyire befolyásolja, és a hasonló ügyek mennyire befolyásolják a Kickstarterbe vetett bizalmat. Mert aki mondjuk megégette magát 25 ezer dollárral... De az nem ezen keresztül már, nem? Ugye ezek a játékon belüli hajós, tehát szerintem az már ilyen mikro tranzakciós menedzsmentes rendszer. Hát egy részét ott gyűjtötték össze, aztán utána valóban, mondjuk aki 10 ezer dollárért hajót vesz, annak meg is érdemli. Meg is érdemli. De tényleg, tehát van egy pont, amikor egy adott összeg fölött az ilyen embereket én nem tudom sajnálni. De tényleg, mert most tényleg az, hogy most azt mondom tényleg, hogy én egyébként, ha már Kickstarter, én pont a napokban fogok egy teljesen másik projektet megtámogatni komoly összegekkel. A Bloodborne-nak készül ilyen táblás átdolgozása, barom jó minőségűnek tűnik, és a cég, aki csinálja, az nem először, mindegy, mellékvonal, de tehát azt mondom tényleg, hogy ott, ami az ember befizeti az ilyen alaptámogató összeget, tényleg akár 5-10-20 x dollárt, vagy kb. Mint egy játéknak az árát mondjuk ráfizeti egy ilyen projektre, az még azt mondom tényleg elfogadható és kell is, és vagy hát vagy érthető is. Tehát tényleg amikor dollár ezreket költ egy olyan játékra, amiből tényleg alfa állapot, tehát hogy még nem tudjuk, hogy hol lesz vége, vagy lesz-e egyáltalán, az azért szerintem már így... A józan ítélő képesség ott nekem megkérdőjeleződik. Nem tudom, én ilyen szempontból nagyon a klasszikus modellt követem. Készítsd el a játékot, barátom, tegyél rá járcédulát, és majd eldöntem, hogy kifizetem, vagy nem. Előre nem adunk pénzt. Majd ha elkészült, akkor... Most akkor nézem adok. Itt a honlapot, a Star Citizen 3.5, hát ez már a harmadik rész, abból is a feledik verzió, nem? Tehát, hogy ez ilyen, én most nézem, hogy ja, ez Alpha 3.5, mert a verzió számban elég nagyképűen így a honlap, ugye Star Citizen 3.5 igen. Már elérhető, ez olyan, hát ez a harmadik iterációja a 1.0-as release-nek. Ehhez képest így utána jön kisbetűkkel, hogy alfa. És 45 dollárért lehet belépni a buliba. Csak 45 dollár. Nem rossz, és kétféle starter pakkot tudsz venni. A kéket meg a barnát mennyi. De most nem mondd, hogy nem tehát. Ne, az egyik az coolabb hajó a kék. Igen, a Mustang. De az kopottasabb is. Igen. Most nézem, hogy közben a Slack csatornánkon jött valami üzenet. Ne, el kell ilyenkor podcastelés közben vonatkoztatni az internettől, meg itt a számítástechnikától. Te vagy ezek a képernyőt bámulod, mi a szép gömböt nézzük. Igen. Na. Szerintem erről ha valakinek ennyit. Esetleg van valami véleménye, próbáltátok már, ugye nem fejtettétek ki ott a hír alatt, na, akkor itt a podcast alatt is be lehet dobni, van, aki esetleg a hírt nem olvastam. Az még egyszer olvasta. Érdemes-e kifizetni esetleg ezt a 45 dollárt, mert így ilyen egyszeri tanulópénznek lehet jó lenne. Most így elgondolkodtam rajta, soha hogy kipróbálnám. Soha többet, és akkor soha többet. Igen, nagyon masszív gépigénye van. Hát ettől félek, igen. Én is. CryEngine, igen. Legalábbis az volt még egy-két-három éve, amikor elkezdték, akkor ebből higris volt. Nem hinném, hogy motort váltottak az úton. És ahogy nézem, átvitték volna az Epic Store-ra, ugye akkor ingyen kapták volna a motort, és biztos, hogy újra kezdhették volna az egészet. Biztos, hogy elkészült volna. 2025-re el is készül, úgy, mint a Final Fantasy 7 remake. Az elkészül addigra? 2025-ig addig el fog készülni szerintem. Szavazás melyik jön előbb, az vagy a Cyberpunk? Vagy a Star Citizen. Vagy egyik sem. A Star Citizenből megmondom, megjóslom, abból kurva nagy botrány lesz, nem fogják soha befejezni. El fog fogyni a pénz, és ilyen masszív perek lesznek belőle, és Chris Robertsnek hát, most is vannak. Földugják a seggébe az irodai seggét. Én azt mondtam volna, hogy kilövik az űrbe. Vagy valamelyik űrhajót megcsinálják ilyen 3D nyomtatóval, és abba ültetik bele. Inkább lőjék ki. Nem, a Final Fantasy az teljesen reális. Mint az űrbe. Hogy elkészül pár éven belül. Az első epizód. Ilyen... Amikor a Midgardnak az első része. Azt lehet tudni, hogy szabják szét, vagy azt még nem kommunikálták, hogy mennyire. Az nem, csak egy darabokba. De fia, azt mondja, három évente egy tréler, teljesen jó ütembe haladnak. Tehát lehet, hogy 2022-re már kapunk egy 2 perces gameplayt is belőle. És nektek hogy tetszett ez a teaser, ami itt volt belőle? És egyrészt miért nem hagyták az E3-ra? Ez az első kérdésem. Azért nem hagyták az E3-ra, amiért akartunk menni E3-ra. De csak ezért nem megyünk, mert ez nem lesz. Nem, akartunk menni E3-ra, de úgy összeírtuk, hogy mit azok úgy a játékok, amik kim vannak az E3-ban, nincs Final Fantasy, nem éri meg kémet. Úgy néz ki, idén a Gamescom jobb lesz. Tehát így jó, minden szempontból jobb lesz, mint az E3, és az E3... És főleg azért, mert közelebb van, tehát ez a legfontosabb. Hát, de meg az E3 két főnek 1 millió forint, és azért, mert tudták, hogy nem megyünk E3-ra, elengedtük az E3-ot, rögtön kiadták. Ha ott van, ezek nincsenek ott, akkor kiadjuk. Szóval, amúgy azért vártak vele, mert a teaser végében az, hogy ugye más mutatnak elvileg belőle júniusban. Júniusban, tehát, igen. Valószínűleg azért, hogy akkor egy másik trélet, vagy visszafelé lejátszák, nem tudom, a Rewind. Az úgyis menő. És hogy tetszett nektek ez a, ugye lehetett tudni, hogy ilyen valós idejű harcok lesznek benne, de Final Fantasy 7 a Final Fantasy 7 anélkül, hogy azok a... Azok a, hát ez a klasszikus JRPG játékmenet. Tehát én ugye erről lehetett tudni, de valahogy úgy most szembesültem vele, hogy hát ez egyrészt már így nem az a Final Fantasy játékmenetben, másrészt pedig az a Final Fantasy 7 story, meg úgy ez az egész ilyen Final Fantasy-s ilyen mangás, manga rajzfilmes, vagy ilyen CG animációs stílus, amit most a legutóbbi FF15-tel is hoztak. Ugye az FF7-nél mi volt? Volt egy nagyon-nagyon, a kornak megfelelően nagyon szép háttér, ugye egy ilyen prerendert, valami csodaszámba menő igen, környezet, és ilyen nagyon butuska figurák, akiktől így gyakorlatilag bármilyen drámát elhittél, mert hogy hozzá kellett képzelni azt, hogy ők most vajon milyen arcot vágnak, ilyen nagyon egyszerű rajzfilmes mozdulatokkal reagáltak az ilyen érzelmi reakciókra, és akkor bejön egy ilyen hiperkidolgozott Cloud, meg egy hiperkidolgozott Aerith, egy olyan jelenetbe, ami elmegy egy ilyen manga filmbe, vagy egy ilyen CG animációs, egy japán CG animációs valamiben, és ez már nem az a Final Fantasy, nekem legalábbis. Kár, hogy a régi jó dolgok. Nem erre gondolok, hanem valahol az az ártatlanság, ami nem tudom, értitek-e, hogy az FF7-nek volt egy ilyen egyfajta ártatlansága. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem az eredeti teljesen kimaradt, úgyhogy én ezt így teljes pompájba fogom tudni élvezni. Vagy nem. Nem, ez nem... egyébként nem csak most volt probléma. Én nem vagyok nagy Final Fantasy rajongó, a 7-tel játszottam úgy hosszabban. Az openinget elég sokat játszottam vele annak idején. Egész egyszerűen azért, mert nekem ez volt az a játék, ami így a JRPG-n mint olyan elém került, és egyfajta ilyen belépő volt abba a műfajba, de még csak nem is a kedvenc játékom abból a korszakból, hanem én a Chronocross-t tartottam akkor nagyon jónak. Na mindegy. Tehát ez már akkor probléma volt, amikor kijöttek a CG animációs filmek belőle. És nekem van is, meg volt is már akkor kemény, hardcore Final Fantasy rajongó barátom, és ő mondta, hogy nagyjából azt, amit te, hogy neki az volt a Final Fantasy, meg a még inkább az előtte lévő pixel, SNES-es pixel grafika volt a Final Fantasy, és ez az ilyen realista CG. Igen, tehát ugye hogy lerángották a földre ezt az egészet, és ez a realisztikus CG az már nem hozza azt a hangulatot. Advent gyermekek, ugye? Az Advent gyermek, így van. Amin csodálkoztunk, hogy egyik első Blu-ray is volt talán, vagy az egyik első Blu-ray volt, igen. Igen. Szóval, igen, tehát ez benne van, ugyanakkor megint csak hírligyébe nosztalgia vonaton nincsen fék, és ez egyrészt erről szól, hogy eladják azoknak, akik nosztalgiáznak, mert azért csak megveszi, aki tényleg szerette ezt. Na, mi kapunk belőle ezt például. Ja, jó, nem mi vesszük meg, hanem akiknek szánják. És ugyanakkor ez az újfajta grafika, meg az újfajta harcrendszer, meg ugye az új belépőknek. Nem gondolom, hogy el lehetne adni egy olyan harcrendszert tömegeknek 2019-ben. Ebben igazad van. Az egy ilyen... Letűnt kor gyermeke, így van. Tehát, nézd, vannak továbbra is körösi érte, bőven, csak azok ilyen rétegjátékok már. azt kell, hogy mondjam. Amennyire ez mutatja, hogy mennyit változott a világ, hogy a Final Fantasy 7 az egy nagy, masszív a PlayStation játék. A tömegek játszottak vele, ma már nem tudnád eladni. Mármint ekkora tömegeknek. Nincs ezzel baj. Figyelj, ott van az a Resident Evil 2 remake. Az se ugyanaz a játék, mármint játékmenetét tekintve, mint amilyen volt. Azt se lehetne eladni, nem lehetne eladni a tankirányítást. Nekem már akkor sem lehetett eladni a tankirányítást. Ma meg pláne. Tehát... Előtt eszembe, hogy tankolni kéne menni majd. Ha felveszük a podcastet, akkor utána... Rossz volt, tudom, de eszembe jutott róla. Na, nincs, nem, nincs, nem rossz, hogy borzalmas. Péntek délután 7 órakor veszük föl. Jó, de Macko hozza a szintjét, tehát őt ezek vannak megszokva. Péntek délután 17 óra 00 van kereken. Igen. És az agyam olyan, mint egy darab elolvadt csokoládé fagylalt, így a pálcika így lóg ki belőle vadalt, és így folyik le az asztalon. Jól van. Úgyhogy lépjünk témát. Sonic, csak hogy földobjuk magunkat egy kicsit. A másik botrány. Mert Final Fantasy nem volt botrány, de ugye két botrány közé beékeltünk egy nem botrány. Mert több nem lesz egyébként, mert ezek után megint de lesz. Lesz még itt a listában, még föl van írva egy-két okosság. Szóval itt elmondhatom a sztorit, csak egy kicsit felpörgetem magam. Tehát aki nem látta volna az internetet az elmúlt egy-két hétben, ugye kijött a Sonic mozifilmből az első trailer, és hát már egy-két hónappal, vagy talán lehet, hogy egy fél évvel ezelőtt már voltak ilyen mindenféle teaser plakátok arról, hogy a Sonic ilyen hogy siluett, fog kinézni, igen. Vagy egy ilyen siluett. Akkor utána volt egy-két ilyen kiszivárgás, amiből már lehetett tudni, hogy fú, azért sok, elég rendesen hozzányúltak ez a karakterhez. Aztán semmiből föltűnt egy Jim Carrey, mint Robotnik, aztán a másnap hozták le a trélert, és hát az internet népe egy emberként hördült fel, hogy így Sonicból egy ilyen pizsamás, torszfejű kisfiút csináltak. Eléggé emberszerű. Akinek jó lába van. Igen, ezt a Vegával szoktunk ezen igen. Állandóan élcelődni. Én egyszer mondtam, az első sziluettnél mondtam, hogy ilyen furcsa a lába, aztán tessék, az emberek fele azért legalább visszajelezte, hogy tényleg olyan, mint a pizsama lenne ráhúzva egy kisfiúra körülbelül. Az a bizony, hogy fogai vannak. És fogai vannak, igen. És nem is szép fogai, hanem olyan visszafele hajló vagy. Igen. Nem tudom, olyan Karl Urbannek a fogsorát láttam vissza a Sonicba. Ez lehet, hogy azért van, mert egy másodpercen belül jelenik meg a trailerben a Karl Urban és a Sonic fogsora is. De tehát elég bizarr, és úgy nehezen tudja az ember végig gondolni, hogy vajon milyen megfontolás sorozat jutott el egy komoly, ugye Columbia talán, nem? Paramount és Sonic. Sega? Hát, Sony nem volt benne? Nem tudom, valami miatt hát, ez Sony Pictures vagy valami, de nem, akkor csak nem, Paramount, nem, bocsánat. De egy Paramount azért mégiscsak egy nívós stúdió, és hogy... Volt eddig. Paramount jelenleg nem azt mondom, hogy a gödörben vannak, de problémás, majd fogom mondani, hogy gyakorlatilag megismételték a... Két évvel ezelőtt, senki nem emlékszik rá, volt egy olyan film, hogy Monster Trucks. Ilyen szörnyek, akik belebújtak autókba, és ilyen gyerekfilm volt. Ez fölírom magának, ez a hétvégi program, ezt várja. A következő történt vele, a tesztvetítésen, az első tesztvetítésen gyerekek sírva menekültek ki a moziból, mert a karakter dizájnja a szörnyeknek annyira visszataszító volt. Gyakorlatilag ezt játszották el még egyszer a Sonickal, hogy így, igen, ott vannak a szörnyek. Úristen, most így rákerestünk, hát ez bazán, ez jobb nem is. Csak itt most nem a gyerekek sírtak, itt most nem a gyerekek sírtak, hanem a akkora bukás volt, hogy még be sem mutatták a Paramount, már egy 100 millió dolláros veszteséget írt le miatta előre. Na mindegy. Gyakorlatilag ugyanezt ismételték meg. Csak itt most nem a gyerekek sírnak, hanem a felnőtt. Mert ők tudják, hogy milyen volt régen Sonic. Így van, tehát... hogy... Tehát nincs egy kontrollcsoportjuk ezeknek. Most nézegetem ezeket a Monster Truck-nak a különböző alternate creature konceptjeit, hát mint egy Lovecraft novellából igen, jön igen, neki. Igen. Az evolúcióban voltak ilyen hasonló mutánsok. Na jó, de az evolúcióban kedvesek voltak, ez meg úgy néz ki, mint aki most akarja elfoglalni. Nem, ez ilyen abszolút Lovecrafti. Igen. És még csak nem is cuki, tehát hogy ezekben semmi cukiság nincs, és akkor Jó, tegyük félre ezt a rohadék Monster Trucks-ot, mert fogalmunk nincs, hogy kinek a drogos látomásából pattant ez ki. Jó, és akkor azért Sonicot ismerjük, érted? Azért egy 30 éves karakter. Egy valaha második, vagy ugye rivalizálva Mario-val így a top egy videójáték karakter volt a 90-es évek első felében. Meg hát igazából ugye kávészájának a kabalája, tehát most azért a legtöbb ember azzal köti össze. Mivel? A Szegának a kabalája. Igen. És az hagyján, hogy csak kabala, de voltak rajzfilmek. Volt, tehát a 90-es években menő rajzfilm sorozat volt a Sonicból. Sőt, van egy viszonylag új... Nem úgy, új, nem tudom mennyire igen, új. Igen, animációs. Animációs, ami egyébként nem rossz. A Boom, vagy azt a Sonic Boom? Sonic Boom, vagy valami hasonló. Valamelyik ilyen Nickelodeon, valahol igen, futott, igen. Gyerekeim nézték is, és megnéztem egyet, és nem volt rossz. Így teljesen nézhető volt. Nem film sorozat, mackó, ha már jó keresztül. Na, mindegy, látom. Mindegy, valami van, igen. Tehát igen, van előzménye, meg azért játékokban azért már jelentő meg kidolgozott karakterként, igen, tehát nem emberek között is, igen. Egyébként igen. Lehet, hogy azért kellett olyan nagyon megváltoztatni, mert ugye a 2005-ös vagy 2006-os Sonic the Hedgehog című igen. játék, ami ordas bukás volt, ilyen 4-5 pontokat kapott mindenhol szerte az univerzumban, ugye ez a Xbox 360 és a PS3 nyitó címek utáni első ilyen next gen játékok között jött ki, és ott az egyik ilyen bizarr dolog az volt, hogy ez a rajzfilm figura emberek között mászkál, és ezt azóta is, ha nézel ilyen retro vagy ilyen retrospektív review-kat erről a játékról, akkor rendre mindenki megjegyzi, hogy ez, aki ezt kitalálta, az elmehet a pokolba, mert az, amikor a hercegnőt a Sonic megmenti, ugye a hercegnő az egy ilyen CG ember figura, és ő összejön a Sonic-kal valahogy, és akkor valami még van, minimál románc is van, és hogy ettől mindenki föl volt háborodva. Na igen ám, de jó azért... kis animal sex. Az nem ebben volt, nem tudom, te mit néztél, vagy mivel játszottál 2006-ban. Másik verzió töltött le véletlenül. Rossz volt a torrent. Rossz. Azért dugtak benne annyit. A francba, akkor meg kell néznem. Csillogott az a gyűrű rendesen, mi? Igen. Na, szóval... És lehet, ez teljesen kisiklattad a gondolatmenetemet. És akkor jön egy ilyen figura, amit sehogy nem tudsz összerakni a rég, de még ott a trailer elején még ott leesik, meg gömbformába pottyan egyet, és egy ilyen rugós platformról zuttyan be ott a szobába, és akkor, mikor ugye Karl Urban rávilágít így a zseblámpával, gyakorlatilag még valahol ilyen önmaga az paródiájába... Az a jelenet mennyivel jobban néz ki a Detektív Pikachu-ba mellékszel? Majd igen, ahogy befejeztük, megyek Pikachu-t nézni. De az nem működik, volt baj. Igen, tehát az ránézte a térre, és azt mondta, hogy igen. Igen, ez Pikachu az emberek között, és megoldották, és nem kellett hozzá szerintem Ryan Reynolds-nak az arc szkennelése, vagy egy szerethető szőrmókot csináljanak a Pikachu-ból, és itt van ez a karakter, amiből megcsinálnak egy ilyen torszülöttet. Bár az kíváncsi leszek, hogy mennyire jön át, kicsit azért a Pikachu és Ryan Reynolds a trailer alapján legalábbis nem Detektív Pikachu, hanem Deadpool Pikachu. Nem? Igen. De jó, de akkor lehet, nézegetjük közben, betöltöttem a monitorra azokat a mémeket, amiket csináltak ebből a fogsoros jelenetből, és hát itt a haldokló csimpánzon keresztül a durván félrerajzolt, sőt a Will Smith-nek a Genie feje is. A... Szintén egy elbaszott karakter dizájn az igen. A CGI Genie. Szóval nem volt ezeknek egy kontrollcsoport, akik azt mondták volna a gyerekek, hogy ez így nem jó. Mert hogy a kis gyerekeknek megmutatni, aztán megmutatni azoknak a felnőtteknek, akik a gyereküket elviszik, mert a 90-es években Sonic rajongók. Vagy ami nekem még egyszer benne, a Szegának megmutatni, hogy emberek így néznek ki a filmben az állatotok. Biztos, hogy látták. Olyan nincsen, hogy egy ilyen approval folyamaton az eredeti jogtulajnál nem tudom elképzelni. De hogyha meg ott átengedték, akkor meg ők se voltak normálisak. Hát, a Sega sincsen a toppon, elég végül. De, úgyhogy... de tényleg milyen megfontolás sorozat mentén gondolták azt, hogy ez így jó lesz. És ugye az első reakciók után egy vagy két nappal mondta másnap mondta a film rendezője Twitteren, hogy figyelünk a reakciókra, és hát a kérdés újra inkább gondoljuk. Egyébként amúgy az, na, hogy igen. Ugye igen, a rendező válasz volt, hogy oké, vettük a lapot, mindenki utálja, ahogy kinéz, átdolgozzuk. A kérdés az, hogy ezek után jobban vagy rosszabbul fog kinézni? Hát nem tudom, de... Tehát mert most nyilván ugye most az első az lenne, hogy igen, ugye tele van a net ugye úgy, hogy a fanok szerint így kéne kinézni, és vannak tényleg baromi jól megcsinált munkák azok, amikor átdolgozták, ugye a trailerből jelenetekkel kiragadták, hogy itt nem így kéne, hanem így, de csomó olyan fanmade kép már van fönn róla a neten, azt kb. Ezekben simán le lehetne ugye másolni, csak az a kérdés, hogy azokat, tehát lesznek annyira normálisak, hogy azokat átvegyék, vagy úgy vannak, vagy megint belövik magukat, és akkor... És akkor megkapjuk a Genie-t, igen, tudom, tényleg. Én megkapjuk a Genie-t. A Twitteren láttam egy képet, hogy valaki mellé tett, hogy van egy ilyen YouTube-ra készült fanfilm. És abból egy screenshot. És abból egy screenshotot mehet, hogy sokkal jobban. Nagyon jól és nem csak ki. Az, nagyon nagy, tehát több ilyen komplett tanulmányok jelentek meg, hogy a lábát húzt följebb. Tehát, hogy ilyen ArtStation-en, meg egyéb más filmeken és videójátékokon dolgozó koncept artistok posztoltak konkrét tanulmányokat arra nézve, hogy ezt a karaktert hogy lehet Sonic-ká tenni, gondolom a szakma írt és iratlan szabályai szerint. Jó, hát ez egyébként klassz, hogy újra dizájnolják, meg ismét a világ pénzét fogják elkölteni rá újra, lévén, hogy ez nem úgy van, hogy akkor csak megnyomunk egy gombot. Majd erre mondok valamit. És ott az új karakter. Ott az új karakter, hanem újra kell animálni, meg mit tudom én. Na most nekem az a sanda gyanúm, hogy ugye az újraanimálások, tehát valószínű újra forgatni már nem fognak. Nem. Ha újraforgatás nincs, akkor feltételezhetően megvan az a processza, hogy ezt a karaktert ezt beillesztették a környezetbe. A kérdés az, hogy itt ez a környezetbe illesztés, ez nulláról fog egy új karakterrel megtörténni, szerintem nem, és akkor az egyik kimenete az lesz a dolognak, hogy minimálisan változtatnak a modellen úgy, hogy a régivel kompatibilis legyen, hogy ahova nyúl meg, amivel a környezetből interaktor az nagyjából helyen közel helyén maradó, vagy hogy mondjam, helyes legyen. A másik ötletem meg az, hogy erre a karakterre volt esetleg több koncept is, konkrétan elkészült több modell, és azért mondták rá ilyen könnyen azt, hogy jó, akkor hallgatunk rátok, mert lehet, hogy esetleg nem is ebből a karakterből indult ki ez a történet, és ez valamilyen nyomásra változott, tehát ez a abominációvá, ami végül lett. Tehát simán el tudom azt képzelni, hogy ha nem is a teljes filmre, de néhány jelenetre megvan nekik az a Sonic koncept, ami egy kicsit talán lehet közel áll. Én legalábbis titkon ebbe bízok, hogy van nekik talomba egy olyan modell, amit nem kell nulláról újraalkotni, persze az animáció az így is a teljes távol-keleti asset gyáros ugyanezzel az erővel, ha már cserének a Jim Carrey-t is kitehetnék a filmből. Nekem tetszett, sőt a rajongók nagy részének tetszik. Tehát ha valamit végigolvastok, így a végigolvassátok a reakciókat, akkor mindenhol az volt, hogy Jim, még amikor nem jelentette be a rendező a váltást, az volt az egyetlen kapaszkodó mindenkinek, hogy Jim Carrey egész jó benne. És Jim Carrey egy olyan figurát hoz, amit lehet, hogy a 90-es évek óta nem láttunk tőle, a teljesen debil, valóságtól elrugaszkodott karikatúra karaktert. Mert ugye amikor Sonic volt, nagyjából a Jim Carrey akkor volt Ace Ventura, és akkor volt Musk, és akkor volt Dumb and Dumber. Azóta nem volt szinte ilyen szerepe, a vígjátékokban is azért drámai. És aztán Robert bepróbálkozott a tiszta drámával, aztán megbolondult. De ha ez esetleg neki egy visszatérés lesz ahhoz a 90-es évekhez, és én látom itt ebbe is a kapcsolatot, hogy én gyerekként Ace Ventura-t, szerintem minden olyan valakinek, aki a 90-es években volt 10 éves, az szerintem az imádta az Ace Ventura-t. Lehet, én nem 10 éves voltam, és én is imádtam. És te is imádtad. Tehát ez szerintem egy ilyen univerzálisan szerethető dolog volt. És hadd menjek be! Ez az a debilségi szint, tehát ez az a karikatúra karakter Jim Carrey-től. És nagyon rég láttuk őt ilyen, ennyire elrugaszkodni. Legyen így. Az a baj, hogy annyira Sonic annyira sokkolja az embert, hogy az egész inkább ne. Inkább ne. Ne csináljátok, hagyjátok abba. Úgyhogy, hát meglátjuk. Szerintem valamikor nyár közepén lesz egy másik trailer. lehet, hogy nem is kell rá olyan sokat várni ezt gyorsan. A fiaskót azt valahogy meg kell oldani. Most úgy csinálják, hogy hogyha tényleg igazad van, és van több modell, akkor mindegyikből legyártják a télt, és csak ki lehet választani. A verzió, B verzió, és akkor lehet így voksolni, hogy szerintem ez a jobb, nekem azt tetszik, és akkor a végén ilyen igazi közönségi. Egyébként ez nem egy rossz dolog, mert egymásnak esik az internet népe, hogy hát a B verzió sokkal jobb lett volna, és mekkora botrányok kerekednek. Ez nem is egy rossz marketing. Lehet, hogy még nem. Fél év múlva kiderül, hogy ez egy ilyen ravasz marketing húzás volt. Akkor viszont leborulok, tehát, hogy ekkora izét húzás nem mernek szerintem így bejátszani, hogy ez csak a marketing kedvéért csinálták volna így. Negatív reklám is reklám. Na, és akkor ugorjunk még botrányról botrányra lépkedvén, Claptrap botrány, amit én akkor most itt kikapcsolom az agyam, mert se a Borderlands-hez nem értek, sem a nagyon kell érteni, Gearbox egy játék. És Randy Pitchfordnek ilyen... Semmi, ez a Borderlands-hez annyiban van köze, hogy az érintett játék, mert hogy annyira nem itt. Nagyon-nagyon-nagyon röviden a Claptrap nevezetű népszerű karakternek a hangja, aki Gearbox ilyen marketing, meg ilyen olyan alelnök volt, és ugye, mint ilyen cégen belüli ember, gyere, a nevét már elfelejtettem, nevezzük Johnny-nak. Gyere, Johnny, te leszed a Claptrap hangja, ha már itt vagy az irodában. Nem, egyébként nem, hogy ez nem így működik. Ez nem a Randy Pitchford. Nem, a Randy Pitchford másik karakternek a szinkronja egyébként. Ugyanis a Gearboxnak van egy ilyen, nem tudom, hogy ez ilyen, csak ilyen szóbeli megállapodás, vagy ez le van írva valahol, de a dolgozóknak van lehetőségük arra, hogy szinkron munkát is vállaljanak. Aha. Tehát, hogy nem az van, hogy valakit berángatnak, hogy fú, egy minutban vagyunk, gyere már be, azt a két sort mondd el, majd megszerkesztjük. A dolgozóval kapcsolatban emlékeztes majd arra, hogy az utolsó téma, ez pont ez a céges tehát, környezet. Tehát, hogy ez ténylegesen nekik benne van legyen. A szerző, vagy nem tudom, tehát benne van így a munkaköri leírásokban, hogy ők vállalhatnak szinkron munkát is, ugyanis pont a valamelyik új karakter, aki lesz a háromban, az szintén ugyanilyen ottani dolgozó. Mm-hmm. Tehát, hogy nem, mit tudom, programozó vagy designer, és akkor ugyanúgy mondhatja azt, hogy oké, fél, én megpróbálnám ebben is magamat. És akkor, tehát az egész igazából innen indult. Tehát, hogy... Jó, mindegy, oda keveredett, így ő akarta, ő volt Claptrap hangja. Aztán utána nem tudom, ezt a lépést ezt nem látni igazán, kitették a cégtől valószínűleg, nem békével várhattak el. Ne, vagy ő mondott fel. Vagy az ő mondott fel. Útjaik elváltak. Elváltak útjaik. Szomorú. És feltűnt a gameplay videóban a népeknek, hogy új hangja van a Claptrapnek. Más hangja van a Claptrapnek. Nem? De, igen, nekem is feltűnt egyébként. Igen. És... Viszont az új ember egyébként hozzáteszem, Jim vagy... Vagy Tim Curry vagy kicsoda, nem? Nem, közben megnéztem Jim Corolla. Jóta jött a Corolla. Igen, igen. Tehát, hogy korábban ő is dolgozott már a Borderlands-ben, mint szinkron, és most ő az új Claptrap hang. Tehát, hogy ő váltotta a... Eddings volt egyébként, azt hiszem. Eddings, igen. Mindegy, nekem ő csak Johnny marad most már. Na, és Johnny barátunk Twitteren válaszolt a kérdésre, hogy ugye nem te vagy a hang, miért nem te vagy? Azt mondta, azért, mert nem tudtak megállapodni. Igen. Nem tudtak megállapodni, akkor utána beszállt a Gearbox is, hogy azért nem tudtak megállapodni, mert sokat kért. Akkor erre azt mondta, hogy nem is kért sokat, és akkor oda-vissza Randy Pitchford bekeveredett a dologba, és elindult az anyázás egy ponton, mert így mondogatták egymásnak, hogy te kértél sokat, nem én kértem, mint kiderült, részesedést kért valamiért, nem konkrét pénzt, hanem az előző két részből, a bevételből akart részesedést, ami mondjuk irreális, de mindegy. A lényeg, hogy a végére eljutott odáig, hogy miután a Pitchford beszólt neki valamit, hogy szánalmas vagy, vagy nagyjából ezt, utána az ember előállt azzal, hogy Pitchford két éve GDC-n megtámadta, jelentsen az bármit, hogy megtámadta, de fizikai erőszak volt. Megvádolta a Pitchford azzal konkrétan, hogy sikkasztott, hogy 12 millió dollárt, ami ilyen royalty lett volna a fejlesztőknek a Gearboxnál, lenyúlták. Meg még egy csomó minden mással. Gyakorlatilag elhordta mindennek. És most itt tart a dolog. Tanulság, semmi. Pitchford, csekkfej, igen. Pitchford, igen. Tehát ő, igen. Ennyi. Itt ismételten egy céges kultúra, tehát hogy ha ennek a fele igaz, hogy tényleg itt így pénzeket tüntettek el, meg fizikai erőszak van, meg cégen belül mugliknak neveztek embereket, meg ilyen teljesen más, hogy az ember így megdömer, mert nyilván minden... Muglik azok a varázslók a Gyűrűk urából, nem? Igen, a muglik nem, a Csillagok háborújából. Ja, valami, az Avengers. Igen, Amerika kapitány testőrei. Na, hát én is mugli akarok lenni akkor. Szóval... Mert nyilván az ember találkozik a saját életébe is céges kultúrában furcsa dolgokkal, de mintha a játékiparban ez egy ilyen visszatérő, alig van cég lassan, ahonnan nem jön ilyen info, hogy ez van, az van, meg amaz van, pont a Quantic Dreamnél ismét szexuális zaklatás botrány van, már volt egy... Úgy voltak vettet, hogy már kezd elülni, úgyhogy gyorsan csináljuk még egyet, hogy akkor megint van. Most nincs játék, de valahogy azért legyünk már a hírekbe. Legyünk benne a hírekbe. Ugyanez van a Riot Games-nél. Riot Games, ott is szexuális zaklatás van? Hát ott is igen, ilyen harassment, vagy nem is tudom. Tehát ilyen toxikus légkörre panaszkodnak ugye ezek a főcímekben. A klíma nem működik szerintem, így amiatt lehet. Kiborult a mosószer, aztán érződik. Nem lehet szellőztetni, mert vegyszerszag van. Ugye a BioWare-nél is ugyanez volt, ami múlt hónapban beszéltünk róla. Ott is a toxikus légkör volt. Meg... Sőt, ugye a Mortal Kombat stúdiójánál is előjött az, hogy ugye... borzasztó körülmények vannak, így crunch szinten. Ugye ez a crunch, ez azt jelenti, ha jól mondom, hogy megjelenés előtti hetekben, hónapokban ugye súlyos túlórák. 18 óráznak, igen. Hétvégén is, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy így nincs életed, csak a munkahelyen dolgozol, mondjuk egy-két-három hónapon keresztül azért, hogy a kiadott dátumra megjelenjen a játék. Kinek a problémája ez, vagy kire lehet fogni ezeket a problémákat? A dolgozókra, a menedzsmentre, a csúnya gonosz kiadóra, aki ugye a fejlesztő csapat feje fölött egy határidőt szab, és szeretné, hogy a határidőn belül a dolgok elkészüljenek, ki a hibás? Vagy csak szimprán rinyapina mindenki, és... Nem hinném, hogy rinyapina mindenki, én azt mondom, hogy a hibás kérdés valaki, költői aki, nyilván, az, aki a, nyilván az, aki a munkát szervezi. Vagy irányítja, de ugyanakkor, ha megnézed, nézze meg, aki nem látta a Gyűrűk urához, vagy akkor a Hobbit filmekhez ezeket a nagyon komoly dokumentumfilm hátteret, amit adnak hozzájuk, hogyan készültek ezek a filmek. A Hobbitnál van valamelyik rész, a második Hobbitnál, hogy ott is a CG, az animátorok, be kell fejezni a filmet, bent laktak. Tehát konkrétan ott főztek rájuk meg ott aludtak. Én azt gondolom, hogy kicsit a szoftverfejlesztésben nek ez így része. Nem tudom, nem fejlesztettem soha szoftver, de mintha ez mindig is ott lett volna. Akarsz valahol benne aludni, és akkor összekötni kellene. Nem, itt szerintem itt igazából valami olyasmiről van szó, hogy szerintem... Tehát csak saját tapasztalatból tudok, akár az én példámon, vagy akár ugye lát az ember más fejlesztés, és itt nem feltétlen csak szoftver, hiszen műszaki téren is egy Samsungnál is kijöttek egy Fold telefonnal, majdnem kijöttek, és az utolsó előtti pillanatokban a sajtónak kiadott Fold telefonok sorra mentek egy katyárotopára. Ilyen hogy történhet? Ez megint csak a Sonic esetében föl, ez hogy, de hogy történhet ilyen? Mackó, mondd meg, hogy történhet itt arról van szó, hogy olyan szintű és olyan összetett fejlesztésekről beszélünk, legyen szó hardware-ről, szoftverről, vagy szoftverekkel, hardverekkel készülő termékekről, aminél egész egyszerűen, tehát egy film, egy videójáték, egy nem tudom én micsoda. De ez amúgy akármilyen területnél lehet egyébként. Egy mobiltelefon nem biztonságkritikus, egy autó az. Az autóiparban is vannak nagy botrányok, ahol határidőre ki kell jönni, és esetleg utána jön egy dízelbotrány, vagy egy valami határérték. És visszahívnak fél millió modellt, és egy határértéket nem bírnak tartani, vagy valami. Néha besikerül ez, de mivel jóval biztonságkritikusabb az egész, ezért én azt mondom, hogy ott egy fokkal szigorúbb munkakultúrában történik mondjuk egy félig elektromos, félig konvencionális autónak a fejlesztése. Míg egy szórakoztató ipari terméknél ott vannak a művészek, ugye a művészek meg a nagy tehát hogy szokták ezt mondani, a vizionáriusok, vagy van erre egy szó, ugye a visioner a projektben, aki megálmodja, hogy ebben minek kell belelenni, annak hogy kell kinézni, mint ugye a Robert Christoph úr, az űrjátékos fejlesztő igen. Emberke, akiről beszéltünk a podcast elején. És egész egyszerűen nem tudják tartani, vagy nem tudják a realitás talaján tartani a dolgokat, túl sok mindent akarnak, esetleg fölülről is érkezik a nyomás rájuk egy olyan határidővel, amit nem biztos, hogy két évre előre meg tudják mondani, hogy ezt a két évet be tudjuk-e úgy osztani, hogy ez a sok vízió, ami esetleg menet közben is felmerül teszteléseknél, újraiterációknál előkerül, ezek fixen, stabilan és működőképesen maradjanak benne a játékba, és hozzátartozik az is, hogy sok cégeknél a munkakultúra egyes projektek megvalósulásán úgy néz ki, hogy hiába van 10 ember a projekten, ha 3 az, akinek igazán van munkatűrése, munkabírása, a maradék 7 az ott egész nap ott el, hát nem azt mondom, hogy ellébecol, de sokkal kevésbé hatékonyan dolgozik, mint mondjuk a tényleg, akik húzzák maguk után az egész csapatot. Rengeteg ilyen példát hallok itthoni fejlesztésekről, hogy... De ez így van. Nekem ez nem videójáték más téren. Más téren, az persze. Tapasztal, általában akkor készül el, ha te vagy valaki azt mondja, hogy a kurva életben megcsinálom. Igen. és tényleg így van, és sokan úgy vannak, és ez persze projektmenedzsment probléma, és lehet, hogy a projektmenedzsment szakma az ilyen szinten már, vagy egy ekkora gigaprojektnél nem fejlődött ahhoz, amit ezek a projektek elvárnak amúgy. És tényleg megvan az, hogy van-e azért egy olyan generáció nő bele most azért a munkaerő piacba, akik szeretik, ha ki vannak szolgálva, azért akik nem szeretnek úgy megszakadni, nincs bennük akkora bizonyítási, kitörési vágy, stb. Rengeteg videójátékfejlesztő stúdióval, rengeteg szakember kell ezekbe a helyekbe, fölveszik a hígját is, és ez más szakterületeken is így van, hogy a kevésbé jó képességűek, vagy a kevésbé, hogy mondjam, jó munkatűrésű, munkabírású, munkakultúrájú emberek kevésbé szorgalmasak is bekerülnek, és ez a sok-sok hígulás okozhatja azt, hogy esetleg a klasszikus projektmenedzsment módszerekkel hiába van 3 havonta mérföldkő, ugye mondjuk egy ilyen videójáték fejlesztésnél készüljön az első prototípus 3-4 hónap alatt, abból lesz 6 hónap, mert elkávézgatják a fél napot, meg hát, vagy ahol... Lézengik ugye a fél napot a kedves fejlesztő. Visszatérve a BioWare-re, ahol céges szervezőerő és a munkakultúra része volt az, hogy majd a BioWare Magic működik. Tehát a szó legszorosabb értelmében valamiféle, mert hogy eddig mindig sikerült, valahogy a végén mindig összehoztuk valahogy. Sosem volt úgy, hogy ne legyen valahogy, és így van. Nem tudom, melyik középiskolai érettségi tételben volt ez valamelyik. Ebben bíznak, hogy majd csak lesz valahogy. Szóval visszatérve erre az egészre, ugye azt is halljuk, hogy mekkorára nőnek ezek a stúdiók. Tehát konkrét híradások vannak, hogy több száz, több ezer ember dolgozik ott. És valahogy egyébként, most egy kicsit ugye a stúdiókultúrát és a fejlesztőknek tehát egy kicsit a fejlesztőket is savaztuk ebben. Sokszor azért ott van az is, hogy nem biztos, hogy tényleg az a fejlesztő, aki kiáll, akit az E3-on látunk, és akire ugye nagyon könnyen kicsúszik kommentbe, hogy mert a köcsök programozók, meg a köcsök fejlesztők, meg a köcsök nem tudom én kicsodák. Mm-hmm. Nem, tehát itt a gépezetnek nagyon-nagyon sok eleme van, és nem feltétlen a fejlesztő, vagy nem feltétlen a videójáték programozó az, aki hibázik, hanem a menedzser, aki nem tudja összefogni a csapatot, aki nem veszi észre azt, hogy az a csávó 2 hónapja nem csinál semmit, és az 5 fős csapatból 2 tényleg csak kávézni járnak be. És utána, amikor ezek a crunch időszakok vannak, akkor is azok dolgoznak, akik eleve dolgoznak. Mm. Tehát, és az ő szavuk és az ő családjuk az, aki ilyenkor visszhangzik, hogy hát igen, ugye feleségek, videójátékfejlesztő feleségek tiltakoznak az ellen, hogy nincs otthon apa. És ez nem is feltétlen a menedzserek problémája, lehet, hogy annak a hibája, vagy az okozza ezt, aki ott ül benne a csapatba, és egyébként egész napját ellébecolja jó fizuért. És tudjuk, hogy tényleg van ilyen, és itthon is én nagyon sok szoftverfejlesztő, fejlesztő cégnél hallok ilyet vissza, ilyen volt évfolyam társaktól, hogy hát 2-3-an viselik szívügyükön a projektet, amúgy meg 20-30-an rajta vannak. Szóval, hát de ez már egy kicsit túlmutat azért a Gamer 365-ös. Túl. Túl. Igen. Túl. Akartam is mondani, átmentünk nagyon komolyba. Így van. Ne, de zárjuk le egy ilyen pozitív példával. Zárjuk? Operencia. Nem, hát tök jó. Ügyesek voltak, nem volt semmi csúszás. És kijöttek egy... Egyébként nem tudom, nem beszéltünk róla legutóbb, vagy beszéltünk róla, hogy milyen szép pontokat értek el itt? Én csak a végén voltam, ott nem tudom, miről beszéltetek. Utólag soha hallgattam. Nem, csak, hogy... de így, nem így, nagyon. Még mindig van relevancia, ez az operencia nagyon szép eredményeket ért el így világszerte. Volt, tudom, hogy nálunk kommentben volt, hogy miért nem izét csináltak Witcher 3-at. Feri nem válaszolt, mert hogy nem akar a saját játékáról nyilatkozni. Én ezt szívesen válaszolok azért, mert ezt a játékot 8 ember csinálta, nem 380. Ezért nem Witcher 3-at csináltak, mert az operencia azt úgy kell ránézni, ez 8 dolgos embernek a munkája. Egy ember egy pont. Igen, egy ember egy pont, igen, pont most nézzük, hogy mégis 83-on állt meg a metaszkórja. De van 95%-os, 86-85. Úgyhogy, ja, igen, tehát ez egy... Ez egy szép művelet volt, szép fiúk. Művelet. Igaz, hogy Capcomról akartunk beszélni, de így is jó volt. Capcomról akarunk beszélni, hogy úgy látszik, hogy azért ezeknek a botrányoknak van lecsapódása. Így van, ugyanis a Capcom nemrég állt elő friss üzleti jelentéssel, amiből kiderült az, hogy a cég minden idők legsikeresebb játéka a Monster Hunter World, a 20 millió eladott példánya, ami önmagában is brutális szám. Viszont ami érdekesebb, hogy a cég bejelentette, hogy a játékokból származó bevételt, meg ezt a nagy pozitív összeget, ezt igazából a munkakörülmények fejlesztésére is, vagy inkább javítására fordítják, hogy pont az, hogy ami más cégeknél volt ez, hogy ez a túlhajszolás, meg egyéb probléma, hogy ők ettől akarják mentesíteni, vagy ezt a nyomást akarják csökkenteni a dolgozóikon. És ez valószínűleg egy jó stratégia, mert a túlhajszolásnak van egy olyan közvetlen következménye, hogy kiég a dolgozó. Tehát akit egyszer vagy kétszer már keresztül húztak a darálón, az harmadszor nem feltétlenül megy már bele, hanem azt mondja, hogy akkor inkább elmegyek a Tesco-ba pénztárosnak. Nem akarok én videójáték fejlesztéssel foglalkozni többet. Biztos. De ez máshol is így van egyébként. Ugyanakkor meg az, amit ugye a Capcomnál, vagy amiről szó volt, hogy a munkakörülmények javítása, tehát ez nem feltétlen, megint csak nem feltétlen a klasszikus olyan jellegű, hogy akkor lesz pingpong szoba, meg lesz nem tudom én, pizzát ebédelünk. Remélem, hogy nem ezt jelenti, mert szerintem ezek a világ legnagyobb a babzsák fotel és a pingpong. Ez még nagyon boldogult ifjú koromba, 20 éve voltam egyszer egy ilyen munkahelyen, egy barátom dolgozott ott, ami Magyarországon akkor még nem volt jellemző, egy szoftverfejlesztésben volt, hogy pingpong, meg masszázs, meg ez, meg az, meg amaz. És mondtam, hogy jó, de jó nekem, ilyen klassz hely, milyen jó, hogy dolgozni. Azt mondja, tudod mit? Azt akarják, hogy itt legyél 24 órában. Azért van pingpong asztal. És ez igaz. Jó, szerintem nagyjából így ennyi volt a május. Nem volt semmi különösebb. A mókusos játékról nem beszéltünk. Pedig, az megérne egy külön podcastet megérne. Ez ilyen mai friss bejelentés a... Mókussal a túlélésért. Mókus szimulátor, övé a címe. Övé, igen. Hát ugye a State of Play-en. Igen. A Sony-nak ez a direct koppintás. Sony Direct, kész. A Eurogamernek az volt a leadje, hogy ma ekkor és ekkor kezdődik a Sony Nintendo Direct-je. De ezt jól kitalálta egyébként a Nintendo, egy kicsit prüszköltünk ezen, hogy már az E3-ra sem mennek ki, már elintézik egy ilyen Direct-tel, meg ezekkel a Treehouse eventekkel, és basszus, működik, és jó, és nekünk is jó, mert egyrészt vannak hírek, másrészt egy ilyen kompakt formában megkapsz egy csomó olyan dolgot, aminek van impaktja, tehát érzed azt, hogy fú, most kijött 4-5 olyan tréler, amit lehet, hogy ennek előtte csak videójátékos rendezvényeken kapnál. Túlságos, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az E3-nak úgy lehet, hogy annyi. Egész egyszerűen az a formátum, ami az E3 volt még a maga klasszikus idejében, az még őszintén szólva nyomtatott sajtóra volt kitalálva. Uh-huh. Hogy oda mentél, kaptál kurva sok információt, és írtál az újságba 35 oldalt. E3. Rovat. Ez is volt egyébként annak idején. Akkor volt, amit a 576 konzolban 20-valány oldal E3, vagy más újságban 20-valány oldal E3. Ahogy a mostani világban, őszintén szólva, ezek a inkább 3 hetente adagolok kevesebbet, és nem 3 nap alatt mindent. Ez egy jobb taktika. Jobb taktika. Az, hogy a Sony idén nem megy ki, az sok mindent jelent. Ők azért kin voltak, az még nem nagyon volt olyan, hogy kihagyták. Az, hogy a Nintendo nincs, az már megszokott, mert régóta így van. Az, hogy az EA így különvonult, az is már így van. Ugye tehát... Microsoft tarolhat gyerekek, zöld karácsony. Jó, mondjuk lesz júliusban. Azért ismerjük el, hogy azért az utóbbi egy-két évben az EA nem igazán volt fegyvertény az E3 tekintetében. Tehát most... Nem. Tehát, új FIFA megint, tehát, hogy nem tényleg semmi. Lassan nincs játékuk. De mi? Ide, mi a... Hát jön az a csomó, amire Fallen megmondták, Order. Hogy 15 milliót akarnak eladni a Plants vs. Zombies 4-ből, meg a Star Wars Jedi Fallen Fuckers Order. 4. Jedi Fuckers 6. Jedi Fuckers 6. Akkor lesz majd a Need for Speed 32. Nincs Need for Speed. Semmi nincs. De semmi volt valamilyen hír, hogy nem tudom én mennyit várnak ettől, és hogy valami Need for Speed is lesz. Dehogy is, nem tudom. Nem, lehet, hogy csak halucináltam. A kávé. Reggel szoktam egyébként videójáték híreket olvasni. Ez a probléma, akkor még nem ébredsz föl. Nem a Gamer 365-ön. Akkor még nem ébredsz föl. Meglátszik. Na, addig beszéltek én researchet. Nem, izé van. FIFA van, meg FIFA. Ennyi. Meg Madden van, meg FIFA. Meg van a occasional Star Wars játék. Tessék, Need for Speed 2019. Upcoming game. A két hírező nem tudja, hogy 2019-ben Need for Speed játék jön. A két hírezőből te vagy az egyik, jó? Úgyhogy vigyázz rá. Hát, de én tudtam is. Látjátok? Új Need for Speed és Plants vs. Zombies 3. Jó, az rendben van, de... De most ezek... De miért? Tehát... 25 éves lesz idén a Need for Speed. Igen, és ennek örömére végleg kinyírják. 10 éve nem releváns. Ennek örömére végleg kinyírják a franchise-t. Igen, akkor most az lesz, hogy a 10 évvel ezelőtti Need for Speed jobb volt. Mert ugye mindig az volt, hogy a tavalyi Need for Speed jobb volt. Az utolsó normális Need for Speed az volt. 10 évvel ezelőtt. Nem, amit a Criterion csinálta. Nem is a Most Wanted, az már gyengébb volt, hanem a Hot Pursuit. Az kurva jó. Ez a sivatagos. Hát nem, az a sivat, hát ilyen kanyonokban, meg ilyen helyen. Kanyonokban, ott van ott mindenféle, igen, az egy baromi jó játék. Na mindegy, de valóban, tehát az EA már nagyon ilyen izgalmas. Jó, ez a Fallen Order lehet, hogy kurva jó lesz. Vagy nem. Respawn tud single player. Egyébként csinálni. Tud, igen, de biztos. Most ugye elvileg az, hogy ezt nem az a Respawn csinálja, akik a Titanfall 2-t csinálták. Akkor azok mit csinálják? Azok azért teljesen Apex-eznek. Így van. Elvesztegetik azt a tehetséget a izére. Hülye Battle Royale-ra. Meg elvileg valahogy nagyon minimálisan hegezgetik a Titanfall 3-at. Most, hogy az Apex sikeres lett, megengedik nekik, hogy... Tehát Titanfall 3-ot csináljanak? Mondjuk én örülnék egy Titanfall 3-nak. Tehát a Titanfall 2 az mind... Az 1 nagyon jó volt multiba, a 2 nagyon jó volt singlebe. Csapják a 3 nagyon jó lesz Battle Royale-ba. Még az is jelent. Nem, az a baj, hogy a ilyen kihalóban van a single player FPS kampánya normál. Nem az, hogy nem kihalóban van, hanem hogy nem igazán vannak emléke. Most elkezdtem a Battlefield 5-öt. A Battlefield 5 a megfelelő PC-n úgy néz ki, hogy beszarsz, behugyozol. De maga a kampány az, hey! Hogy el vagy vele. Úgy screenshotolgatsz belőle, mutogatod, hogy milyen szépen csillog a tankon, a mit tudom én mi. A vér. A vér. És ennyi. Tehát én annak örülnék, hogy van fasza kampány. Ilyen igazán fasza. Titanfall 2 volt az utolsó igazán fasz FPS kampány. Amiből mondjuk ilyen kétszer olyan hosszúságot is el tudtál volna viselni, mert kb. 4,5 óra alatt végig lehetett rajta galoppozni, amiből 1 óra volt a tréning, ott a betanító ugrabugra, azt időre kellett megcsinálni. Nem kellett időre. Pár milyen eredménye megcsinálta, komolyan? Csak mennyi végig a pályán. Ja, akkor lehet, hogy valami acsi... Trófea, jó, igen, az trófea. Na, akkor a top 3-ba kerülni. Na, azzal el lehet lenni 2 napot. Tanúsítom. Kodoknál az utolsó normális kampány az a Black Ops 2 volt. Az is régen volt. Régen jó, régen. A 10 évvel ezelőtti kod jobb volt. A 10 évvel ezelőtti, a single playerben jobb volt a 10. Ez a legutóbbi, ez a második világháborús, uh-huh. ami még volt single player kampány. Az akkora rakás fos volt, hogy... Ki írta róla a tesztet? Te. Nem. Szerintem nem én, de lehet, hogy én voltam. Hm. Nem. Cool, ez a legjobb kod, az a Call of Cthulhu volt. Nem, ezt az Ákos írta róla a tesztet. Én írtam, bazd meg. Kész. Na tessék. Ú, ez rettenetes. Ja, igen, csináltam. Ne, te is szittad. Igen, én is szittam, már nem emlékszem. Hát, úgy, csak úgy viszonylag visszafogottam. Nem, megáll egyébként az, és az így is van. Van benne az a vonatos jelenet. Igen, a Benny Hill zenére. Az a Benny Hill zenére, igen. Azt csináltam belőle kubot, nem lájkolta senki. Az elég szomorú voltam, hogy nem kapta fel a Gamer 365 népe azt a kubot, mert az nem volt egy rossz. A kubot? Akarod? Azt. Na, ennyi volt a májusi podcast. Kész. Májusi podcast aranyat ér. Jaj, még egy igazi mackó poénagyta végére. Aki nem lenne elég fáradt, az most lehetően elájul. A végére a jó hír, hogy a júniusban meg többen jövünk vissza, mert ugye E3, és akkor mindig több podcastet nyomunk. Akkor több podcastet nyomunk, így van. Fületeken is a podcast fog kifolyni. Fogunk, majd júliusban megint próbálunk egy ilyet összehozni, hogyha itthon leszünk. Egy nyárkeszt, akkor szoktunk viszkizni így a morra. Ja, tényleg, az jó. És augusztusban Gamescom. Annyira jó gyerekek volt, ennyire jó gyerekek még sose voltunk, ilyen mintatanulók. Hogy május eleje közepe van, nálunk a sajtóbelépő, van szállásunk. Mert tegyük hozzá, hogy most azért... Mert ugye az új rendszer egyébként mennyivel gyorsabban megy? Igen. Új a sajtó akkreditáció, és ami korábban ilyen hetek, néha igen. hetek voltak, az most... Egy nap. Van, aki Klári talán reggel benyomta, vagy délelőtt is, kora délután ott volt. Igen, tehát teljesen jó. Sőt, nekem szombaton küldték vissza a pénteki jelentkezésemet, úgyhogy... Na, megyünk Gamescomra. Ti mentek Gamescomra, én meg idén sem megyek. Előbb kell ébredni. Nem baj, majd jövőre. Ezt mondtam tavaly is. Igen. Valamelyik őtök majd csak megbetegedik, akinek a helyére be lehet ugrani. Jövőre mehetsz, egy fene. Na, sziasztok! Találkozunk következő hónapban. Így van. Játsszatok sokat. Sziasztok! Előre.